นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อจากนี้ไปทุกคนพากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็ต้องการเพื่อสร้างใจหรือทำใจก็ร้อยเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญคือพุทธเจ้าตรัสว่าความเห็นที่ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นถูกเห็นธรรมดาทั่วไปว่าทำเห็นว่าทำบุญในบุญทำบาปในบาปทำชั่วในชั่วอาการที่เราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอนุโลมเข้าในองค์ของมรรคแต่ว่าสัมมาทิฏฐิในองค์ของมรรคมันอีกอันหนึ่งสัมมาทิฏฐิในองค์ของมรรคแปลว่าความเห็นในอริยสัจ4เกิดความรู้ความเข้าใจขุดขึ้นมาในจิตเลยเกิดขึ้นมาในจิตนั่นเลยเกิดขึ้นมาในท่ามกลางของความสงบใจนั่นแหละพูดขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกที่เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะอยู่ดำรงอย่างนั้นต่อไปต้องเปลี่ยนสภาวะและแตกดับในที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษวิโสแต่คนมีวาสนาสูงส่งขนาดนั้นเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเจ้าจักรวรรดิราชอะไรก็อยู่ในอันดับเดียวกันไม่มีใครข้ามพ้นชราภัยที่มรณะได้เกิดมีความรู้ความเห็นปรากฏขึ้นในใจอย่างนี้ก็หนอความเห็นคือความรู้ในใจนั่นแหละนั่นคือว่าสัมมาที่คือเห็นภาพเข้าใจที่ชอบรู้มาที่ชอบถ้ารู้ที่ชอบเห็นที่ชอบแล้วมันก็ปล่อยก็วางได้เลยถ้าไม่รู้เห็นในทางที่ชอบมันผุดขึ้นในใจมันปล่อยวางไม่ได้แต่เหมือนว่าคนธรรมดาธรรมดาคือสิ่งที่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปคนเราถ้ามองเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแล้วมีโทษรู้ขึ้นมาตอนนั้นก็วางได้ทีไม่ต้องไปฝ่าฝืนเลยมันถือว่ามันเป็นของไม่ดีแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติอาการอย่างนี้ก็เรียกเห็นชอบได้แต่ความเห็นชอบอันนี้มันเป็นในลักษณะของอริยสัจความเห็นที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่ความเห็นเกิดจากความคิดความเห็นของคนคือรู้จะเกิดในสองระดับระดับที่หนึ่งได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาขึ้นมาในใจนั้นก็ทั้งหาความจึงเรียกว่าความเห็นถ้าเห็นในทางที่รู้เห็นขึ้นมาในทางที่ถูกต้องท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องแล้วเห็นชอบแล้วถูกต้องแล้วไม่ผิดเนี่ยถ้าความเห็นอย่างนั้นนั้นเป็นทางจะให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะให้ละถอนปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีงามทีนี้ถ้าความเห็นภายในเฉพาะข้างในสัมมาทิฏฐิที่ความเห็นข้างในนี้ก็เกิดจากสมาธิเหมือนกันเกิดจากความสงบของใจและสามารถทำใจสงบระงับเป็นสมาธิได้แล้วเกิดความรู้ความใจขึ้นมาดังที่เราได้เคยได้ยินฟังเสมอว่าท่านที่ดูมีดวงดังดวงได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นมีความรู้ความเห็นปรากฏขึ้นในจิตว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาความเห็นที่ทางความเห็นที่ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นมันทั้งเห็นสังขารไม่ใช่เห็นด้วยความคิดเองนะมันเห็นขึ้นมาด้วยความสงบจิตปรากฏขึ้นมาในจิตเองทั้งกำลังสงบจิตอยู่นั่นน่ะสนุกฟังอย่างคนฟังทำคำสอนผู้เชี่ยวฟังใจฟังนู่นฟังไปฟังก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าในจิตเลยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเห็นสังขารทั้งหลายสังขารก็หมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยมีสองอย่างสังขารมีใจครองหมายถึงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย สังขารไม่มีจะครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาโดยเฉพาะผมหมายเอามนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะอยู่อย่างนั้นต่อไปได้นี่สังขารไม่มีจะครองแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเหมือนกันมันก็มีสภาวะที่เปลี่ยนสภาพเหมือนกันอย่างแผ่นดินแผ่นดินเรามันจะแผ่นคือแผ่นดินใหญ่แล้วปกติแผ่นดินนี่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นโดนดับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาในแผ่นบนแผ่นดินมันก็ทับถมกันก็สูงขึ้นสูงขึ้นที่ดินในนั้นท่านจึงว่าเรื่องความตัดสรุปของมันยาว พระพ ุ ทธเจ้าของเราตัดสรุปแล้วต่อไปทุกคนตัดสรุปอีกสูงดีกว่าแผ่นดินทั้งหลังก็ทำให้ท่านกำหนดแผ่นดินสูงขึ้นก็ปรากฏเป็นแต่ถ้าเราสูงแล้วเราขึ้น ที่เขาที่สะกดเป็นตาเขียวเขาที่สะกดเมื่อก่อนเขาที่โคนมีเหวมีวังเป็นถ้ำสุกระขาตาเป็นที่ถึงจนซึ่งเชียนหนึ่งในพามาเนี่ยมันก็เป็นภูเขาใหญ่โตเป็นเหวใหญ่โตเนี่ยจะไปเดียวไปดูเดี๋ยวนี้เหมือนมันเป็นอย่างนั้นภูถ้ำสุกระขาตาก็มีเป็นม่วงหน่อยเดียวเท่านั้นขึ้นไปจนถึงสถานที่พุทธิจารประทับหรือที่ประทับเป็นที่อยู่ของพระอานนท์กันหน่อยเดียวแสดงว่าภูเขาเหล่านั้นมันสูงแล้วมันเปลี่ยนสภาวะหมดไม่เหมือนอย่างเก่าเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ต้องบอกเครื่องหมายว่านี่ตรงนี้ที่ได้เท่านั้นบอกแต่เครื่องหมายได้เท่านั้นอย่างที่นี่เดี๋ยวเราที่กำลังดูที่วัดโดยเฉพาะก็คือวัดเชตวันที่วัดเชตวันมันมือบูนดีเนี่ยผมขึ้นหมดแล้วมันที่เขาขุดลงไปกว่าจะเห็นซากอีกซากหนึ่งอยู่ตั้งเป็นตั้งเม็ดกันเลยก็เห็นซากอีกซากปูนอย่างนั้นนี่แสดงว่ามันสูงขึ้นก็แสดงความไม่เที่ยงของสังขารนั่นแหละแต่ว่าสังขารนั้นมันไม่มีเจตคลองมันก็เป็นไปตามสภาพแต่ที่สังขารมีเจตคลองคือมโนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสภาวะเหมือนกันอันนี้หมายถึงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในจิตโดยการอบรมจิตเลยทำจิตให้สงบเลยวิธีทำจิตให้สงบที่เรียกว่าสมาธิโดยการผูกใจไว้ในอารมณ์กรรมฐานนะแบบพุทโธหรือกำหนดรู้กายกำหนดรู้จิตที่นากายที่นาจิตแล้วจิตสงบลงหรือไม่ใช่ไหมก็บังคับจิตให้สงบเพราะจิตสงบแล้วพอจิตมันนิ่งมันหนิงแล้วมันเป็นหนึ่งแล้วมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาหรืออีกหลักหนึ่งความรู้ความเข้าใจสงบแล้วใจนิ่งมีหลักมีการแล้วท่านก็ต้องมีการพิจารณาไข้ควรถึงสังขารทั้งหลายเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเรียกว่าพิจารณาตามดันก็รู้เห็นขึ้นตามธรรมมองเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วเป็นธรรมดาแล้วมีความดับไปที่สุดมองเลยสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เนาะสังขารทุกสิ่งในอย่างที่มีที่เปลี่ยนมันไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแต่เองเจ็บไข้ในองค์เองแล้วตายเองแตกดับไปเองเมื่อมองเห็นอย่างนี้ใจก็ไม่ได้ไปห่วงอะไรที่จะไปเอาสิ่งนั้นได้เพราะว่าจะไปรักไปหวงแหนใจเอาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเข้ามาเองมันไปตามสภาพของมันจึงเรียกอนัตตาเราไปห้ามไปตามมันเนี่ยไม่ได้มันเป็นไปของมันเองนั่นแหละเป็นปฏิปทาเหมือนกันเป็นปฏิปทาที่จะให้ใจของเราเนี่ยเบื่อหน่ายคลายกันน่ะในขันธ์5ได้ถ้าใจปรากฏเห็นว่าสังขารทั้งหลายมันก็เกิดมาแล้วมีใครอยู่นะจะเปลี่ยนไปเลยไม่ก็มีไม่มีใครใจนั้นก็มันมีความรักความหลงที่จะมัวเมาในสิ่งนั้นได้เพราะว่าสิ่งนั้นจะรักอย่างใดจะถืออย่างใดอย่างใดมันก็จะไม่อยู่ก็ไม่เป็นของใครทั้งนั้นในนั้นพวกเราที่ภาวนาอบรมปัญญากันหมายก็ว่าเพื่อให้ใจของเรามีความรู้ความเห็นพวกนี้อีกครั้งหนึ่งคือเป็นการสร้างปัญญาให้แก่ใจคำว่าปัญญาหมายถึงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในจิตและปัญญานั้นเกิด3ทางทางที่หนึ่งนั่นคือความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจากท่านผู้รู้ที่ท่านบรรยายหรือที่กล่าวท่านแสดงให้ฟังรู้เ ฉะนั้นจากการอ่านตลับตำราของตัวเองก็เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่ตัวเองได้ทรงจำในเรียนรู้นั้นก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้ก็เรียกเป็นปัญญาอันที่สองเกิดจากความคิดตัวเองตัวเองนำสิ่งต่างๆนั้นมาไขควรนำสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ยินฟังมาไขควรหาเหตุผลก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาอย่างนั้นก็เรียกว่าปัญญาอันที่สามเกิดจากการปฏิบัติหรือการกระทำอันนี้เป็นภาคเข้ามาบายโดยตรงเดี๋ยวที่เราเอาว่าเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะที่เรากระทำอย่างที่เราเข้าเหมือนนั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าถ้าเราตั้งจิตเลยเราใช้ความสังเกตไว้ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอย่างไรมันอยู่ใจหรือไม่อยู่กำหนดอย่างไรสบายหรือไม่สบายก็จะรู้วิธีการขึ้นมาหายใจหยาบหายใจอ่อนอะไรอย่างนี้อยู่ได้หายใจอย่างไรมันเป็นเหตุให้ตัวเองง่วงเหงาเหงานอนไปนั่งหลุมตัวเองก็รู้ขึ้นมาอ๋อนี่อย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องมีทางแก้ตัวเองถ้าเราใช้ปัญญาทีนี้หลักการปฏิบัติทุกอย่างนะท่านสอนให้เราใช้อิทธิบาทธรรมอิทธิบาทธรรมเป็นเครื่องประกอบในการปฏิบัตินั้นมันจะเป็นเครื่องส่งเสริมไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆเลยอันที่หนึ่งอิทธิบาทธรรมแปลว่าทำให้สำเร็จความประสงค์มีสี่อย่างคือฉันทะวิริยะจิตตะอุมังสาฉันทะก็หมายถึงความยินดีความพอใจเพิ่มใจในสิ่งที่เรากระทำไหมก็คือความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินในสิ่งที่เรากระทำมันนี่เป็นฉันทะมีความยินดีความพอใจแล้วก็ขวนขวายก็วุ่นใจในสิ่งนั้นก็จงในการกระทำนะขยันในการกำหนดจิตกำหนดใจขยันในการรักษาใจเนี่ยจิตตะใจจดจ่อได้สามอันเผื่อเรื่องไปก็ผูกได้เผื่อฉันทะยินดีพอใจแล้วความเพลินก็เกิดเรื่องถ้าใจแล้วก็จิตใจก็จดจ่อในสิ่งที่กระทำนั้นคราวนี้อันสุดท้ายวิมังสาฉันทะอริยะจิตตะวิมังสาวิมังสานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วมันขัดข้องเห็นไม่ขึ้นไม่เดินท่านสอนให้เราใช้ปัญญาตรงนั้นไม่ทำไปแล้วมันขัดข้องไงมันเป็นไงเราทำมาอย่างนี้ทำไม่ไม่ขึ้นไม่เกิดถ้าจุดให้โคตรให้คนพิจารณาในสิ่งที่เรากระทำนั้นพอเราติดเคาะขัดตรงไหนก็ไปแก้ไขตรงนั้นอย่างใช้วิมังสาตรีตองหาเหตุผลสิ่งนั้นที่มันไม่เกิดไม่หนีไม่เป็นทีนี้อันหลังก็เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเพิ่มเติมศรัทธาคือความเชื่อมั่นในการกระทำนั้นแต่ที่พุทธิยาสอนว่าวิเยนะทุกขมัจเจติบางคนจะช่วงทุกข์ยากลำบากได้เพราะอาศัยความเพียรความพยายามเพราะบางอย่างนะปัญญาความรู้ความฉลาดถ้าพอจะมีอยู่แต่ว่าทำอย่างไรประกอบอย่างไรก็ยังไม่ขึ้นยังไม่เกินจะไม่เป็นไปเนี่ยอย่างนั้นจำเป็นต้องอาศัยความพยายามทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างศรัทธาเขาหลายให้มั่นคงแย่เหมือนท้อถอยถือว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ประกอบให้กระทำเอาสอนให้เราเชื่อกรรมคือเชื่อการกระทำนี่แหละถ้ามันประกอบไม่ประกอบทำมันจะไม่มีมันไม่เป็นนะหลักคำสอนพุทธศาสนาไม่มีวิธีการอ้อนวอนไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้าอย่างไรขอให้เป็นหรืออธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าได้สมาธิได้สติสมาธิปัญญาขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสังฆาคานาคาอังแต่ก็อ้อนวอนอย่างนี้ไม่สำเร็จหรอกแต่ถ้าจิตใจยินดีพอใจแล้วก็ประกอบนึกกระทำในสิ่งนั้นแต่จะให้มีอยู่ไปก็ต้องประกอบตามหลักนั้นคือบำเพ็ญหลักของสมถะและวิปัสสนาบำเพ็ญสมาธิปฏิบัติบำเพ็ญในหลักของสมถะคือเพียรพยายามที่จะควบจิตเพียรพยายามที่จะตั้งจิตเพียรพยายามที่จะทำจิตของเราให้เป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นข้างในนี่คือหลักของสมถะเป็นวิธีสงบใจให้ใจนิ่งใจหนิมถ้าเราเปรียบเทียบในทางร่างกายของเรากับใจทางร่างกายนี้มันก็ต้องนิ่งก็ต้องหนิมต้องอยู่ธรรมดาถ้าว่าร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไปทำงานจนมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเดินจะตลอดวันฉันนั่งจะตลอดวันก็ไม่ไหวร่างกายก็เพลียก็อ่อนแล้ว จมันก็ยิ่งทำงานมากกว่ามากกว่ากายด้วยซ้ำไปคือความคิดมันจะสังกัดภาวะมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยทีนี้คิดมากขมาทำบางคนต้องไปคิดอาจจะเรียกว่าสร้างฝันความฝันก็ว่าฟุ้งซ่านรำคาญก็เป็นเหตุให้ปวดประสาทสมัยนี้เขาเรียกว่ามันเครียดตลอดถ้าเราปล่อยใจตัวให้คิดให้ปรุงให้ใจไม่หยุดยั้งความจริงในความคิดความปรุงความใจมันเป็นทางให้เกิดปัญญาเป็นทางให้เกิดความรู้ความฉลาดแต่ถ้ามันไปคิดเองแล้วไม่ได้ใช้ความคิดแล้วเป็นอันตรายถ้าเราใช้ความคิดเราใช้ความคิดเราใช้ไปกับความสงบมันไม่เป็นไรข้าในลักษณะที่ว่าจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาในสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4นั้นมีอารมณ์4อย่างท่านสอนให้เราตั้งในอารมณ์กรรมฐาน4ในสติปัฏฐาน4นะอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นทางให้ใจของเราสงบได้อันที่1กายานุปัสสนาให้ตามดูกายกำหนดรู้กายดูกายหรือว่ากำหนดรู้กายดึงความรู้สึกควบไปที่กายนี้ดูกายตัวเองจนกว่าใจของเราจะเห็นกายนั้นใจนั้นก็จะสงบเพราะการดูเห็นนั้นเราเพียรพยายามดูอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานอันที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาการตามดูกายทีนี้บางคนมันก็ไม่ได้อย่างนั้นเลยไปก็เอาต้องจะให้อารมณ์ที่สองเวทนานุปัสสนาเวทนาแต่ว่าถ้าตามแต่ว่าสวยอารมณ์ว่าเป็นความหมายถึงความรู้สึกใจของเรามีความรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าเฉยๆสามอย่างนั้นเรียกว่าเวทนาคนเราจะไม่รู้สึกด้วยเวทนาคงจะไม่มีอันตัวอย่างที่ว่าเรามานั่งภาวนาพอนั่งเรากำหนดพุทโธมันเกิดไม่สบายอึดอัดเสมอก็ให้กำหนดเวทนาได้ทีนี้การจะหดกำหนดเวทนาก็ต้องกำหนดจิตด้วยถ้ามันกำหนดจิตได้ก็รู้สึกว่าจะกำหนดเวทนาจะทำยังไงแต่ต้องกำหนดจิตด้วยกำหนดเวทนาเหมือนต้องรู้สึกว่าสุขทุกข์กับรู้ให้รู้ใจว่าตัวเองมีสุขหรือทุกข์นั้นมันเป็นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาที่เราใช้อยู่เป็นประจำหรือถ้าปฏิบัติมาก็เล่นในข้อจิตตานุปัสสนานี่เป็นหลักใหญ่คือสุตตานุปัสสนานี่จะต้องมีหลักสองหลักที่หนึ่งคือให้ใจมันนิ่งมันหมุนอยู่ในจุดเดียวเท่านั้นไม่ให้พ่อพาไปที่อื่นอันนี้ว่าสงบจิตดูจิตดูจิตและรู้จิตคือเราประคองใจแล้วดึงความรู้สึกของเราไว้เข้าจุดตั้งครับเอาที่หมายนั่นความรู้สึกมันยืนเหมือนก็จับความรู้สึกของเราแปะไว้ตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็สังเกตเถอะว่ามันจะมีความคิดความปรุงความแต่งอะไรเกิดขึ้นผุดขึ้นตรงนั้นบ้างเราสังเกตดูตรงจุดนั้นเลยถ้ามันมีความคิดความปรุงอะไรมันก็จะผุดขึ้นมาผุดขึ้นถ้าเรารู้อยู่มันไม่ส่งเสริมมันจะไต่ข้างนอกแล้วมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นมาแต่เราจะไม่เคลื่อนที่ให้รู้อยู่ตรงนั้นถ้ามันเกิดอยู่ตรงนั้นในจุดเดียวนั้นเมื่อเรามองดูเลยใจก็จะสงบตั้งมั่นที่หยุดความคิดความปรุงมันไม่ไปแล้วอันนี้คือจิตตานุปัสสนาในด้านไหนอันที่นี้ใช้ด้านนอกมันเกิดความคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในจิตแล้วส่งกระแสจิตจะให้มันจิตเอาคิดได้เลยคิดไปตามกระแสแต่ว่าคิดให้จบถ้าคิดไม่จบแล้วไม่ได้คิดตั้งแต่ความปกติเกิดขึ้นโอเคไหมคิดเรื่องคนเอาคนเราสร้างเมื่อสร้างตัวประกอบมาใช่การงานหาเงินหาทองเป็นคนหล่ำเป็นคนรวยมีเงินมีทองมากมายน่ะหลังก็ว่าไปตามเราหลายไปหลายก็แก่เท่าจะลาแต่ตายถ้าไปจบตรงนั้นอย่างนั้นชิงเชื่อว่าสุดถ้าคิดอย่างนั้นชิงสุดถ้ามันคิดไปลงสู่ความเจ็บเจ็บตายแล้วมันไม่สุดพูดง่ายๆก็คือเราคิดเข้าสู่หลักอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะมันเป็นหลักความจริงเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประกาศให้มนุษย์โลกทั้งหลายรู้ตามความจริงแล้วเห็นว่าโลกทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีปกติต่างกันเยอะแยะแต่ว่ามีสิ่งที่เสมอกันอยู่สามอย่างสังขารเนี่ยคือสังขารโดยลักษณะนี่แหละไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันไม่อยู่อย่างนั้นอันที่สองเป็นทุกข์เหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันอย่างเราดูร่างกายของเราที่มาอยู่อาศัยกันเนี่ยมันก็มีทุกข์แล้วก็มีสุขอยู่ในนี้มีทุกข์ได้หนามากกว่าสุขได้อีกแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเป็นอนัตตามันถ้าเป็นตัวเองไม่มีใครสร้างใครแปลงใครเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นมันเป็นตัวเองตัวเองเหมือนแก่ไปเองเกิดขึ้นเองแตกดับเองตายเองหรือว่าไปใครๆเกิดขึ้นมาเองหรือมาอนัตตาจริงเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแล้วจะบังคับให้เป็นอย่างนี้มันไม่ดังนั้นมันตายของมันเองอิสระของมันเองอาการที่เราประคองใจก็ละให้ไปตามลักษณะดังกล่าวนี้จักไม่เป็นหลักไม่เป็นทางให้ใจสิ้นสร้างลำพังและเป็นทางให้ใจสงบได้เราที่มาใครกันถึงมนุษย์ในสัตว์ทั้งนี้เกิดมาทุกคนทั่วโลกนี้เลยเห็นชายไปหญิงทั่วโลกนี้ไม่มีใครที่จะตั้งดำรงอยู่ตลอดไปได้จะเป็นเด็กจะเล็กก็ไม่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่หนุ่มไม่สาวอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามสภาวะนี้เหมือนกันหมดไม่แตกกันหรือไม่แตกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารแล้วก็มันเปลี่ยนไปแต่ละคนละคนมีความไม่สบายกายไม่สบายใจกันนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาเพราะว่ามันไม่เที่ยงเลยแหละถ้าเราร่างกายมันเที่ยงแล้วมันก็จุดคงจะเที่ยงแล้วก็สิ่งนั้นมันจะไปเองไม่จะไปหามันทั้งบางคนบางครั้งบางคราวเขาป้องกันแล้วหรือวิธีการในการป้องกันมันก็ยังเป็นอย่างพวกหมอเขามีอนามัยด้วยกันป้องกันไม่เป็นโรคนั้นนะแต่กับหมอหน้าตัวดีก็เป็นแหละป้องกันไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคอะไรป้องกันป้องกันไม่ก็เป็นถึงมันขาดจะเป็นขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปบังคับบังชาสิ่งต่างๆนั้นให้เป็นไปตามที่อยากจะให้รู้ต่างๆอ๋อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นไปเองของมันนะไม่ต้องไปเอาแล้วหรือสิ่งที่เราพอจะแก้ได้ต้องแก้ไปตามเหตุแก้มาได้ก็ปล่อยไปที่วิทยาล่ะยถากรรมเป็นไปตามยถากรรมไม่เป็นไปตามกรรมการไปเช็ดแก้ไปไขไปขัดขวางสิ่งนั้นนั้นนั้นก็เป็นไปตามนั้นแต่ทีนี้เมื่อเราย้อนสมาธิงานทั้งตัวเองออกมันได้รักษาทางไหนโดยมากนะถ้ายังนมแน่นแข็งแรงมันก็ไม่เคยมีอะไรก็ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้มีกำลังมากแต่ทีนี้เมื่ออายุคอไปแล้วรับปกติแต่นั้นตั้งแต่ชายุสังคบ160ไปแล้วนะมีแต่เรื่องละทีนี้ระหว่างที่ยังไม่ถึง60นี้ดูจะแข็งแรงตรงกลางแล้วก็ดีทุกอย่างแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอะไรทั้งนั้นพอแข็งแรงมันคงดีแต่มันเลยนี่อย่างนั้นไปนั่นไม่ได้นี่เพราะคดีก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านที่สอนเราให้ขวัญขวายโดยการที่จะสร้างสติสมาธิปัญญาของเราให้เต็มในขณะที่หลุดร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์เราจะมาคิดเอาทีหลังว่าเมื่อใกล้จะตายจึงง่วงเอาคำเดียวเออมันก็ทำให้ง่วงสักคำอ่ะหมอพ่อนะพ่อนะกำลังแข็งแรงอยู่ไม่ไหวอ่ะเมื่อใกล้จะตายเขาจะง่วงเอาคำเดียวให้มันได้ถ้ามันง่วงพอมันง่วงได้ก็ดีแต่นี่มันไม่ได้อย่างนั้นคือทำไม่ได้ถ้าไม่เคยฝึกขัดถ้าไม่ชำนิชำนาญบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาในลูกในหลานมีที่เราไปเตือนมาภาวนาพระโพนะโอ้ยภาวนาได้ยังมันอิดจะตายแล้วทุกบอกทุกโทรกับมาได้มันอิดมันเหนื่อยเจ็บเกินไม่ไหวแล้วนี่จะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วนะขนาดไม่ทุกโทรก็ยังทำยากในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันขัดข้องเลยนะขัดขวางทั้งแต่ว่าเราเคยทำแล้วนะเคยประกอบมาแต่ต้นแล้วพอถึงเวลาแล้วใจมันยิ่งมั่งมันยิ่งทำได้ดีมากขึ้นเลย บางคนยังได้มรรคได้ผลได้มรรคได้ผลในขณะที่คิดความเจ็บไข้ได้ผลกำหนดขณะที่โรคภัยไข้เจ็บมาบีบเบียนนั้นได้มรรคได้ผลขนาดไหนเนี่ยมีทั้งพุทธการมันมีทั้งตัวอย่างของบาศกโมชิกามีทั้งฝ่ายพิสูจน์สงฆ์ที่ได้บรรลุมรรคผลใกล้ตายนะตัวอย่างที่พระอาริธาขาดกระดูกแตกเรามีพระองค์บวชถึง50-60พรรษานะอายุมากอยู่ในขณะที่กำลังหนุนเหมือนแข็งนะก็ไม่เป็นไรเพราะตรงตั้งดีทุกอย่างบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ทีนี้อายุมากเข้าเนี่ยนี่มาเขาเกิดเป็นโรคเป็นโรคเลยข้างหน้าก็เหมือนกับเป็นหัดแดงขื่นทั้งตัวเลยเป็นเม็ดแดงเหมือนกับเข้ามือเล็กงานงานเข้ามาเข้าไอ้มาเล็กเป็นมาเต็มเหมือนกับพองขึ้นพองขึ้นใหญ่ขึ้นเข้ามาเล็กงาเข้ามาเล็กถั่วเขียวถั่วดำขึ้นมาตามหลับจนถึงใหญ่ก็มันต้องหลับเข้าลูกกระเบาต่อจากนั้นร่างกายก็แตกต่ำมันแตกเยิ้มเหมือนเน่าเหมือนของมันก็ไม่ตายผมเชื่อว่านอนเช่ารวมบนเตียงพระเหน็นทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาเราก็ไปใกล้ไม่ได้มันเหน็นเขาก็ทิ้งให้ท่านนอนเช่าอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาก็เป็นกองข่ายของพระองค์ข่ายพระยานของพระองค์ถ้าเราไม่ช่วยเหลือแล้วคงไม่ไหวแล้วพระองค์นี้พอตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปสถานที่นั้นไปมาตอนนี้พระองค์ไปไม่ดูพระองค์ก็ไปจัดการเองแต่ว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าไปไม่ได้ไปช่วยเหลือพระองค์จึงสั่งให้พิสุทธิ์ทั้งหลายหนึ่งเอาจีวรของพิสุทธิ์นั้นน่ะเลิกจีวรไปซักเอาไปตากให้มันแห้งไปตากให้แห้งแล้วไปต้มเมื่อจะมาล้างมาอาบพระองค์นั้นมันเปื่อยเน่าเต็มตัวเหม็นเต็มตัวแล้วพอแล้วเขาเอาจีวรไปตากไปตากก็แห้งจีวรแล้วเรียกก็จึงสั่งให้เอาสบงออกเอาจีวรที่ตากแห้งแล้วมาผมแดนแล้วก็ให้ก่อนที่จะออกมันก็ท่านก็เอาต้นมะพร้าวมาล้างชำระร่างกายให้ความเปื่อยความเน่าที่มันมีก็สลายก็สะอาดสะอาดขึ้นมาเมื่อสะอาดจากที่มีเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เนี่ยเป็นเวลาที่พระองค์จะสอนนั่นเองให้นอนบนเตียงให้นอนบนเตียงแล้วพระพุทธเจ้าสอนแล้วพิสุร่างกายของเธอเนี่ยใช้มาได้แล้วนะมันเหมือนท่อนไม้ทั้งหลายนอนซื่ออยู่นะทำอะไรไม่ได้นะแต่ที่จะมาตัวเองไอ้สิ่งนี้คือของแก่เจ็บตายของเปื่อยเน่าหรือรูปร่างกายนั้นมันเปื่อยเน่าเต็มทีรูปกายของเธอเลยมันเปื่อยมันเน่าเต็มทีแล้วแต่สิ่งที่มันไม่เปื่อยไม่เน่าไม่ตายนะคือใจนะให้เธอเอาใจนะให้เธอเอาใจให้หมดไอ้โคตรจากการที่จะมาอยู่อาศัยของเปลือยเน่านี้พระพุทธเจ้าสอนโดยคาถาก็อย่างที่โยมสวดกันน่ะอาชิลังยัตยังกายโยปัตตังกติเสสติสุตโตอเปตวิญญาโนนี่แต่ทั้งวัตริงกลังกายมันนอเดี๋ยวจะทิ้งไปเหมือนบนแผ่นดินมันท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคำแปลพระพุทธเจ้าสอนคุณพระสุองค์นั้นเพราะว่าได้ทุกทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บพอแรงแล้วใจก็โศสังเวชในร่างกายของตัวเองเต็มทีใจสงบสังเวชก็เกิดวิปัสสนาญาณเพราะใจสงบเพราะพระพุทธเจ้าสอนเกิดวิปัสสนาญาณใจก็หลุดพ้นจากความยึดถือในกายร่างกายได้สำเร็จอรหันต์สำเร็จอรหันต์ในขณะที่นั้นใกล้ตายพอสำเร็จอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานเลยพระพุทธเจ้าก็จะสั่งให้ไปจัดการศพของพิสุนั้นพิสุทั้งหลายก็จัดการเอาไปเผาเผาเสร็จแล้วพิสุทั้งหลายก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพิสุร่างกายเน่านะไปเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อพิสุทั้งหลายพิสุองค์นั้นไปนิพพานแล้วหรอวะนั้นไม่ไปเกิดแต่พบในภูมิใดนะไปนิพพานแล้วนั้นพิสุทั้งหลายก็สงสัยทำไมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะไอ้บุคคลที่มีนิสัยวาสนาที่เจตภาวะอาหารเหมือนทำไมร่างกายถึงเน่าอย่างนี้เราต้องดีอย่างนั้นอ๋อพิสุมันต้องดีอย่างนั้นอ๋อพิสุองค์นั้นชาติก่อนโน้นจะเป็นนายพานเป็นพานทั้งพานเนื้อพานนกโดยเฉพาะ แล้วก็ดีเป็นทานนกคือที่ขายเอาขายไปจากนกว่านกได้นกมาแล้วก็ไปขังไว้พอขังก็หักขาหักแข้งหักตีกขยงไว้ไม่ให้มันบินไปได้แต่ด้วยครั้งหนึ่งกำลังแท้อยู่ไปที่ขายแล้วเดี๋ยวเอาจับนกหนึ่งก็พอดีไปในป่านะไปเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งกำลังนั่งภาวนาในช่วงต้นไม้แล้วก็เกิดความโลภใส่เกิดความสันโดษก็เลยบอกท่านว่าท่านขอท่านรอผมจะไปนำอาหารการบริโภคของฉันมาถวายท่านนะขอท่านรอหน่อยเถอะความจริงไม่จำเป็นต้องบอกท่านหรอกเพราะท่านนั่งอย่างอยู่นั้นนานๆแล้วพาผ่านมันก็รีบกลับไปบ้านก็ไปสั่งให้เขาทำอาหารเอาอาหารการกินเอานกที่จะได้แล้วนะเอามาปิ้งนะแจงเสร็จสับได้เสร็จสับแล้วก็ได้อาหารแต่อาหารทั้งข้าวกับข้าวไปไปทั้งข้าวเผยทั้งแกงปิ้งนกต่างหลายที่เคยทำเลยนะก็เราไปถวายที่สูงนั้นเมื่อจะทำบุญนั่นในขณะที่แกจะลงไปจากบ้านเนี่ยเขาพอดีมีที่สูงสี่องค์เลยก็มาบุญทำบาตรที่บ้านแต่แกไม่ได้ทำก็เลยสั่งชาวบ้านเอาพังเอาจะไปทำบุญเอาใส่บาตรพระขวัญขวายเรียกว่าแกขวัญขวายสั่งให้คนอื่นทำแต่ไม่ได้ทำเองใช่ว่าพ่อแกมีภาระที่จะนำอาหารไปส่งพระที่นั่งภาวนาอยู่ป่านั้นถ้าเกิดเตรียมได้เสร็จสรรพก็ไปนำอาหารมันไปถวายพระที่สุดองค์นั้นพระองค์นั้นคงจะเป็นอาหารไม่ใช่เขาไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระอรหันต์ท่านที่มาส่งนะนี่พุทธิยานี่แหละคือบุญกุศลบุญกุศลของพระกระดูกแตกที่ได้บรรลุมรรคนี่เป็นนิสัยวาสนาที่จะบรรลุเป็นอรหันต์ก็เพราะอันนั้นเองก็ได้ถวายอาหารถวายอาหารบุญญาบาตรแต่ที่สุดสูงนั้นครับที่สุดทั้งหลายก็ถามว่าเขาจะว่าเขาทำบาปนี่เขาฆ่านกนี่นกแล้วก็ไปทำบุญมันไม่เป็นบาปหรือเปล่ามันก็เป็นเลยสิส่วนที่เป็นบาปก็เป็นบาปสิที่เป็นบุญก็เป็นบุญสิตอนเป็นบาปเขาทำการอะไรเป็นบาปตัวนึงแล้วเป็นบุญตอนที่นำอาหารไปถวายท่านเป็นบุญทั้งบุญทั้งบาปได้ทั้งบุญทั้งบาปมันบาปแกก็รับละนี่เศษบาปที่แกรับทีนี้ส่วนบุญแกก็นี่ทางสุดท้ายแกได้ฟังธรรมแล้วก็ได้รู้เป็นพระอรหันต์ไปส่วนบาปไม่แกรับมันก็คือร่างกายนี้เหน่าพุ่งเน่าเปื่อยก็เพราะได้หักแข้งหักขาหักปีกของนกตัวนั้นจริงได้รับบาปกรรมมาอย่างนี้ว่างั้นนี่คือทั้งบาปกรรมบาปก็ให้ผลบุญก็ให้ผลเท่ากันนั้นใครจะว่าเมื่อทำบุญอะไรต่างๆแล้วก็จะคือล้างบุญกันได้เงินมีเยอะแยะที่เขาทำกันไปอาจจะมาไปบ้านเราเห็นเขาเอ้าพากันสั่งข้าหมูข้าเสร็จสับแล้วทำอาหารการกินเอาเนื้อหมูทำลาบทำยังกินกันเสร็จแล้วคุณชายถ้าเอาทำบุญเดี๋ยวสักบางสกุลให้หมูหน่อยเพราะว่าได้ข้าหมูแล้วเอาบุญให้มันเขาถือหลักว่าทำบุญเอาบุญล้างบาปนี่คนมาด่าว่าให้ทำบุญล้างบาปนั้นได้จริงไหมสิ่งเหล่านี้เราให้คำเดือนด้วยตัวเองทำบุญล้างบาปจะไปล้างกันไม่ได้แต่ละครั้งมันจางได้อยู่บ้างใช่ไหมทำบุญเพื่อเพื่อจางบาปแต่จะไปล้างมันให้หมดไม่ได้มันเป็นคนละส่วนกันส่วนบุญก็รับบุญไปส่วนบาปก็บาปไปคนละทีกันนะถ้าเปรียบเทียบกันสิ่งเขาเราไปกู้หนี้เขามากู้หนี้เขาแล้วก็ยังไม่ใช้ดอกเบี้ยได้เงินแล้วก็ต้องเอาดอกเบี้ยไปใช้แล้วเงินทางที่มาก็ได้ใช้ได้จ่ายในบริโภคเพราะได้เงินในทางนั้นมาใช้จ่ายเลยแต่รับความสบายอยู่แต่ว่าทำไมต้องใช้ดอกเบี้ยนะต้องหาเงินหาดอกไปแทนไปใช้จ่ายแทนเขาเป็นดอกเบี้ยการทำบาปก็เหมือนกันมันก็มีเป็นทั้งใช้หนี้สินก็ตามกันไปหนึ่งโบราณว่าบาปเป็นทุนบาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรทั้งหมดเขาว่าไปเลยนะคนที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าแม่มันก็เป็นทางตามกันไปนะบาปก็รับบุญก็รับดังที่วายฟังเมื่อกี้ความบาปก็ต้องถูกพระพุทธเจ้าดังที่วายเราใครจะมาครอบงำร่างกายจนเน่าเปื่อยผุพังในบวชรับพุทธศาสนาทั้งใจมันต้องเป็นไรบาปจะไม่ตามทัน ก็อายุตั้ง50 60แล้วไม่ได้ทานทานบาปนะแต่ว่าชาติก่อนแล้วก็เอามาอยู่มั่งละแต่มันมีช่วงบุญนะคงจะให้มากกว่าบาปแต่ว่าบาปมาให้มันเอาเลยจะเอาชีวิตไปเลยแต่คนเจอละคนเราคนต้องมีบาปตามสนองในขณะที่รูปร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มันยังให้ไม่ได้ยังไม่ทันแต่นี้หมายความว่าบุญกุศลมันมีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สามารถสอนแนะได้บอกว่าเธอต้องดูนะพระพิณาว่ากายสังขารตัวเองนั้นน่ะใช้ไม่ได้แล้วขณะนี้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเลยละแต่ไม่ยินดีขอใจจะให้เอาใจตัวเองหลุดพ้นพระพุทธเจ้าสอนเพราะมีวิสัยวาสนาที่จะได้มาผลพระเจ้าแนะนำท่านสอนให้เข้าใจพับได้เลยแต่สำหรับพวกเราที่มาอบรมภาวนากันเนี่ยมันก็เหมือนกันวิสัยของเราที่เราเคยฝึกเคยให้เคยปฏิบัติอย่างนี้ถ้ามันมีเหตุพับผมก็ปรับตัวพับได้ดีปรับตัวได้เลยไม่ต้องไปให้มีใครมาหลอกหรอกเวลาเจ็บไข้เดือดร้อนขาดออกมาสภาวะนะพุทโธนะพุทโธนะพุทโธนะไม่ต้องมีใครมาพุทโธเลยเมื่อมันถึงเวลาแล้วครับมันมีเครื่องเตือนใจมีเครื่องบอกเพราะเราเคยปฏิบัติเป็นนิสัยมากินอยู่แล้วมันจะเป็นเครื่องคุ้มของใจรักษาใจของเราไม่เสียทีหรอกมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนละคนอย่างให้เราคุ้มใจที่เราพอเกิดมาพบพุทธศาสนาเรามาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เป็นปฏิปทาหนุนบุญกุศลนั้นมาอยู่ที่ใจของพวกเราคือสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องรักษาของพองนี่ส่วนบุญเป็นเครื่องประกอบเราให้ทานรักษาศีลอันเป็นเครื่องประกอบกายนั้นอีกอันหนึ่งส่วนภายในญาณจิตใจนั้นเป็นทางให้เรามีสติปัญญาในการที่จะหลุดพ้นในการที่จะหลุดพ้นจากการมาหยุดมาอาศัยของขันธ์5นี้เพราะว่าขันธ์5คือรูปกายนี้มันนำทุกอย่างลำบากถ้าเรายังอาศัยขันธ์5อยู่เป็นขันธ์5มนุษย์ตามอันดีๆแม้แต่พวกข้อเทพพวกเทวดานามพรหมมันก็ยังต้องแก่ตายเหมือนกันมนุษย์คนต้องเอาใจล้วนเข้าถึงนิพพานโน้นมันจึงไม่แก่ตายต่อไปนั้นทำที่มากล่าวนำมาแสดงก็นำมาเตือนใจญาติโยมให้ยินดีพอใจในการปฏิบัติสืบไปขอให้มาสมควรในเวลาเอวังก็ไม่ด้วยประการละชื่อ